Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فَإِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ وَصَاحِبُهَا فِي النَّارِ Ve bi senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal Ünzilel Kur'anu ala seb'ati ahruf vel mira'u fil Kur'ani küfr fema araftum minhu fa'melu bih fema cehiltum minhu ferradduhu ila alimih sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem, sevgili ve kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin lütfu, ihsanı, salatu selamı Peygamber Efendimizin üzerine olsun, Ali'nin ashabının üzerine olsun, Sadat ve Meşayit-ül Kaliyemizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri o büyüklerimizin sevgisine, şefaatine sizleri ve bizleri nail eylesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce o büyüklerimize sevgimizi, saygımızı ifade etmek için birer hediyeyi Kur'aniyemiz olsun bizlerden, biz aciz mühiplerinden onlara diye Peygamber Efendimizin ruhu için, âlinin, ashabının, etbaının ruhları için, cümle enbiya ve mürselin ve evliyaullah mukarrabinin ruhları için ve hasreten İstanbul'da metfun bulunan Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin vesaire sahabe-i kiramın, kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hocamız Hazretlerinin, kendisinden feyz aldığımız başımızın tacı, gözümüzün nuru, Muhammed Said-i Bursevi Efendimiz Hazretlerinin ruhi pakı için vesaire fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, salihlerin, hayır hasenat sahiplerinin, İskender Paşa'nın ruhu için ve uzaktan yakından, kimisi şehirler arası mesafelerden bu dersi dinlemeye gelen siz değerli kardeşlerimin, bütün ahirete göçmüş Müslüman geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, anne baba, kardeş, evlat, ahbabı, yaranlarının ruhları için, ruhları şad olsun, kabirleri cennet bahçesi olsun, nur dolsun, makamları âlâ olsun diye biz de dünya ve ahirette saadet ve selamete erelim, iki canda aziz ve bahtiyar olalım diye bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif o büyüklerimize hediye edip öyle başlayalım. Buyurun. Evet, okuduğumuz, okuyacağımız hadis-i şerifler Ramuzul Ahadis isimli Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Hocamız Hazretlerinin toplamış, yazmış ve tekkede okunmasını emretmiş olduğu hadis kitabının 84. sayfasının 1. hadisi şerifi ve devamı olacak. İlk 5-6 hadisi şerif Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadis-i şeriflerdir. İlk metnini okuduğumuz hadis-i şerif de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuştur. Birçok kaynakları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, Ünzilel Kur'anu ala seb'ati ehruf. Kur'an-ı Kerim 7 vecih üzere nazil olmuştur. Vel mira'u fil Kur'an-ı küfür. Kur'an-ı Kerim üzerinde münakaşaya kalkışmak, Kur'an ayetleriyle ilgili konularda karşı tarafla fikir, söz münakaşasına kalkışmak küfürdür. İnsanı küfre kaydırabilir. Çünkü iki taraf zıt fikirle karşı karşıya geliyor. Birisinin söylediği doğru, ötekisininki hatalı. İnat ediyor ikisi. Mücadele sürüyor, münakaşa sürüyor. Yanlış olan, üzerinde münakaşa ettiği şey sıradan, dünyevi bir şey değil ki. Allah'ın kelamı. Yanlış olan, yanlış şeyde ısrar ediyor. Tehlikeli bir iş yapıyor Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi bir konu olduğundan, orada münakaşa yapılmayacak. Cengi cidal, efendim, sataşma, çekişme olmayacak. Nasıl olacak? İzah ediyor devamında Efendimiz. Sema araftum minhu fa'melu bihi. Kur'an-ı Kerim'den anladığınız, öğrendiğiniz bir şey, net olarak öğrendiğiniz bir şeyi uygulayın hayatınızda. Ne emrediyorsa Allah, uygulayın onu. Ve ma cehildum minhu. Anlayamadığınız ayet varsa ona burnunuzu sokmayın. Orada cüretli hareket etmeyin. Ferettuhu ila alimihi. Onu bilen insana bırakın konuyu. Bilmediğiniz konuya karışmayın. Bilmediğiniz konuya girip ileri geri konuşmayın. Sonra ne olur? Küfre düşersiniz. Tehlikeli iş yapıyorsunuz. Oyuncak değil, Allah'ın kelamı üzerine konuşuyorsunuz. Şu şöyledir, bu böyledir diye yanlış olabilir. Evet, bunu hayatımızda misallerle biliyoruz. Kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim üzerinde okuyan yazan gençler, üniversiteliler, sonra işi çığırından çıkartıp birbirleriyle bu konularda mücadele ederek çok yanlış noktalara geldiler ve hakikaten imanları tehlikeye düştü. Hakikaten namazı, niyazı, ibadeti bırakanlar oldu. Sapıtanlar, şaşıranlar oldu. Bu Resulullah Efendimizin bildirdiği husus meydana geldi. Kur'an-ı Kerim 7 vecih üzere indirilmiştir. Çeşitleri de vardır. Muhtelif efendim vecihleri vardır. Bunları bilen insanlar, hem de edepli insanlar, alim ilminde yükseldikçe edepli olur, saygılı olur, dikkatli olur. Sözünü efendim düşüne düşüne söyler. Efendim onlara bırakmak lazım. O öyle o konularda münakaşaya geçmemek lazım diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'i seveceğiz. Kur'an-ı Kerim'e çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim üzerinde münakaşaya girmeyeceğiz. Dur arkadaş, sen de girme, ben de girmeyeyim. Bu işi ehline bırakalım diyeceğiz. Çocuk daha üniversite talebesi. Çocuk hem de dini tahsilde yapan bir talebe değil. Efendim, siyasetçi, hukukçu, daha başka bir daldan. Efendim, kalkıyor koca koca alimlerin konularına giriyor, ahkam kesiyor. Yüksek perdeden konuşuyor, atıyor, tutuyor, suçluyor. Efendim, inkar ediyor. Şu yoktur, bu yoktur. Efendim, herkese akıl öğretmeye kalkıyor, kendisinin aklı kendisine yetmez. Yetmez. Kuş beyninden daha küçük beyni var, biliyorum. Yazılarından belli oluyor. Efendim, şey yapmaya çalışıyor, herkese bu böyledir demeye çalışıyor. Bilmediği konularda konuşuyor, komik duruma düşüyor. Olmaz, bilmediği şeyde konuşma da bari, hiç olmazsa ayıbın belli olmasın. Sussa, karga durup da birden kalk dediği zaman millet ne diyecek? Amma da çirkin sesi varmış diyecek. Sussa belki anlayamaz. Efendim, onun için bazıları çok yanlış işler yaptılar, biliyorum yaptıklarını ve çok kötü durumlara düştüler sonra. Çok kötü durumlara düştüler. Biz ne yapacağız? Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine sarılmak, sünnet-i seniyeye uymak, bid'atlardan kaçınmak yoludur. Biz dikkatli olacağız. Biz edepli olacağız. Biz bilmediğimiz konuda, bak ne diyor? Ve ma cehiltum minhu, bilmediğinizi ferredduhu ila alimhi. Aliminle bırakın o işi. Bilmediğin şeyde de konuşmak zorunda değilsin ki. Bilmediğin konuda ne karıştırıyorsun ortayı? Efendim ne diye konuşuyorsun? Bilmiyorsun işte. Bilmediğinde ortada tahsilin yok. Lise tahsiliyle bu iş olmaz ki. Tornavideyle elektronik saat tamir edilmez ki. Elektronik cihaz şey yapılmaz ki. Her şeyin bir efendim her mesleğin bir erbabı var. Hatta her vidanın ayrı bir tornavidası oluyor. Yani yıldız tornavideyle açılacak şeyi ötekisiyle açmaya kalktın mı bozuluyor. Yani erbabına şey yapmak lazım. O bakımdan biz buna dikkat edeceğiz. Edepli olacağız. Dikkatli olacağız. Saygılı olacağız. Ve kendimizin hatalı bir şey söylememesine efendim çok dikkat edeceğiz. Hatalı bir söz aman söylemeyelim. Aman ağzımızdan bir yanlış şey çıkıp da helak olmayalım diye. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanları ekseriyetle helak eden, ekseriyetle cehennemlik eden, ekseriyetle cezaya mustahak hale getiren nedir? İki dudağı arasıyla iki bacağı arası diyor. Kısaca anlatıyor. Ekseriyetle insanlar neden günaha giriyor, neden cehenneme düşüyor? İki dudağı arası yani söylediği sözlere dikkat etmediğinden. İki bacağı arası yani namusunu koruyamadığından. Ekseriyette bundan olur diye söylüyor. Onun için biz bu edebe riayet edelim. Kur'an'ı çalışalım. Kur'an'ı sevelim. Kur'an başımızın tacıdır. Ama Kur'an oyuncak değildir. Münakaşa mevzu yapmayalım. Hemen öbür hadis-i şerife geçiyorum. Ünzilel Kur'an, o da Kur'an üzerine. Ünzilel Kur'anu ala aşreti ahrufin. Beşirun ve nezirun ve nasihun ve mensuhun ve izzatun ve meselun ve muhkemun ve müteşabihun ve halalun ve haram. Kur'an 10 tarz hükmü ihtiva etmektedir. 1. Beşir. Bazı ayetler insana istikbalde iyi Müslüman olursa, iyi kul olursa ne güzel mükafatlar alacağını anlatan müjdeleyici ayetlerdir. Bir kısmı müjdeleyicidir. Mesela Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Ey Resulüm kullarıma haber ver, bildir. Ben gafurur rahimim. Affederim. İşte müjdeli bak ne kadar güzel. Tamam. Bir kısmı müjdeleyicidir. Bir kısmı nezir, ihtar edicidir. İkaz edicidir. Korkutucudur. Ve enne azabi huvel azabul elim. Gafuru rahimim ama azabım da fecidir ha. Bu da ne? Bu da tehditli. Bu da ikaz edici. Yani günah işlemeyin, cezanızı çekerseniz cayır cayır yanarsınız, çok pişman olursunuz, perişan olursunuz demek. Sonra ve nasihun ve mensuhun. Yeni bir hüküm getirir, eski hükmü kaldırır. Eski hükme mensuh denilir, yeni hükme nasih denilir. Nasihi, mensuhu vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyor. Der birisi, demek lazım ki ona, sen Kur'an-ı Kerim'in tarihini biliyor musun? İniş sırasını biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'in nasihini, mensuhunu biliyor musun? Hani Allah bir emir göndermiştir, ondan sonra bir emir daha göndermiştir arkasından. Sen en son emri biliyor musun? Mesela Müzzemmil suresinde geceliğin kalk, gece ibadeti yap, teheccüd namazı kıl diye emir var. Müzzemmil suresinin son ayetinde de bu işe çok düşmüş sahabe-i kiram. Çok kalkmışlar, sabahlara kadar ibadet etmişler. Uyku durak efendim olmayacak şekilde gece ibadetini çok yapınca en son ayet-i kerimede de bak içinizden bir kısmınız seyahate gidebilir. bir kısmı savaş için sefere çıkmış olabilir. İçinizde hasta olanlar olabilir. O kadar aşırı yapmayın diye hafifletici bir hüküm var. Birincisi, ikincisi. Nasihı, mensuhu bilmek lazım. Yani hangi ayet gelmiş, öteki ayetin hükmünü efendim sınırlamış, efendim durdurmuş, değiştirmiş, onu iyi bilmek lazım. Sonra etti dört. Müjdeleyici, ihtar, ikaz ve ikaz edip korkutucu, hükmünü kaldıran, hükmü kaldırılan. Dört. Sonra ve izatun, öğüt. Şunu şöyle yapın ey kullarım, bunu böyle yapmayın ey kullarım. Efendim birbirinizi gıybet etmeyin. Ve la yagteb ba'dukum ba'da. Biriniz ötekisini gıybet etmesin diyor. Suizanda bulunmayın. İnne ba'dallan ismun. Ve la tecessüsü. Tecessüs etmeyin. Araştırmayın kökünü. Bu adam niye böyle böyle geceliğin kalktı? Niye ışıkları yandı? Eve kim girdi? Kim çıktı? Ne oluyorsun ya? Tecessüs etmeyin. Bunlar ne? Birer öğüt. Şöyle yapma. Öyle yap. Birer öğüt. Ve la tubdilu sadakatikum bilmenni vel eza. Zekatlarınızı, sadakalarınızı adamın canını üzerek, canına tak dedirterek, sıkarak, eza vererek iptal ve boş duruma, iptal edilmiş duruma düşürmeyin. Bu da öğüt. Ve meselün, öğütler var Kur'an-ı Kerim'de. Ve meselün, eski kavimlerin başına gelen efendim olaylar misal olarak zikredilir. Bak Nuh kavmi şöyle şöyle yaptı da sonra böyle belasını buldu. Semud kavmi şöyle şöyle yaptı da Salih peygamberin sözünü dinlemedi de böyle oldu. Hud aleyhisselam şöyle şöyle yaptı, ondan sonra başına şu geldi manasına. Eski efendim ümmetlerin kıssaları var. Bunlara kıssa deniliyor. Bir de temsiller var. Efendim Allah-u Teala Hazretleri ve tilkel emsalun nadribuha linnâsi leallehum yetefekkerun. Yani biz bu meseleleri insanlara naklederiz, söyleriz ki akıllarını başlarına toplasınlar diye. Mesela bir meselde bir şöyle temsille anlatma ne? Lev enzelna hazel Kur'an'a ala cebelin, şu size indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim var ya, siz bunun kadrini, kıymetini bilmiyorsunuz, buna gereken hürmeti göstermiyorsunuz. Eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i bir dağın üzerine indirseydik, dağa hitaben gönderseydik, ey dağ, bak sana vahiy gönderiyorum, Allah'ın vahyini dinle diye dağa gönderseydik, çatır çatır böyle kocaman ulu dağ, kayalık dağ, yüksek dağ, zirve, bir dağın üzerine indirseydik bu Kur'an-ı Kerim'i, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ حَشْيَةِ اللّٰهِ, parça parça parçalanmış, Allah'ın haşyetinden böyle korkusundan büzülmüş görürdüm bu dağı. O koca dağ böyle olurdu. Nedir bu sizin gafletiniz, duygusuzluğunuz, anlayışsızlığınız, efendim hissizliğiniz, vurdum duymazlığınız demek. Tabi bu temsil. وَتِلْكَ الْاَمْسَالِ نَضْرِبُهَا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, düşünsünler, efendim akıllarını başlarına alsınlar diye. Demek ki bir kısmı da böyledir. Allah'tan gayrısına taptığınız putlar var ya, bir sivrisineğin kanadını bile şey yapamaz, yaratamaz. Bu da bir mesele bak. İşte bak, kolayca anlaşılsın diye efendim Allah Teala Hazretleri böyle meseleler irad ediyor. Sonra ve muhkemun ve müteşabihun, apaçık ayetler vardır. Muhkem ayet denilir bunlara. Sağlam, hükmü kesin, apaçık, efendim bir hükmü sağlamca bildiriyor. Ve müteşabihun manasını herkesin kavrayamayacağı esrarlı ayetler vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim çağlara hitap ediyor. O eski çağın adamı anlamaz da ilerideki adam anlayacak onu. Falanca alim anlayacak. Aa vay, böyle mi demiş Kur'an-ı Kerim? Eşhedü en la ilahe illallah. Öyle şeyler var. Eşhedü enne Muhammeden abduhu. Vay, Kur'an-ı Kerim böyle mi demiş deyip Müslüman olanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini. Ben Ankara'da birisi geldi. Sordum, yokladım, kurcaladım. Ailenden, soyundan, sülalenden Müslüman var mı yok mu? Yok dedi hocam, hiç arama dedi. Benim soyum eskiden beri hep böyle Hristiyan, Müslüman yok dedi. Niye, nasıl Müslüman oldun dedim. Kur'an-ı Kerim okudum, Müslüman oldum dedi. Kur'an-ı Kerim'in böyle özelliği var. esrarengiz ayetler var. Efendim muhkem ayetler var. İnsanı böyle mesheden ayetler var. Ama bir kısmı da efendim herkes anlayamaz. Herkes anlayamaz. Yüksek matematiği köylü dayı anlıyor mu? Anlayamıyor. İnce efendim vücudun bilmem hassas beyninin falanca şeylerini basit bir öğrenci anlıyor mu? Anlayamıyor. Her konuda derin mütehassıs olan insan var. Bir de çağlar boyunca efendim insanlığın gelişmesi var. İlk çağla 20. yüzyıl bir değil ki, efendim orta çağla efendim zamanımız aynı değil ki. Tabii onun da farkı olacak. Efendim ve halalın ve haramın helalleri bildiren ayetler var, haramları bildiren ayetler var. Efendim domuz eti yemeyin, ölmüş hayvan eti yemeyin, kan haramdır efendim vesaire vesaire. Bunlar haram. Bunları yapmayın. İçki içmeyin. Efendim kumar oynamayın. Bunlar haram. Zina etmeyin. Haram. Bir de helaller var. Efendim külü ve şirebu ve la tüsrifu. İyin için israf etmemek şartıyla. Efendim tenkihu ma tabeleküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba. Hanımlardan uygun olanlarını, saliha hatunları nikahlayın. Evlenebilirsiniz. Bir müsaade helal. Haram değil. Efendim günah değil. Sevap. Evet. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in çeşitleri varmış ayetlerinin. Onları da sıralamış oldu bu ayet-i kerimede. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çeşitleri var. Nedir? Müjdeleyici ayetler, ikaz, ihtar edip korkutucu ayetler, efendim hükmü kaldıran ayetler, hükmü kaldırılan ayetler, öğüt ayetleri, mesel ayetleri, muhkem ayetler, müteşabih ayetler, helalleri bildiren ayetler, efendim haramları bildiren ayetler, çeşitleri var diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Tabii bunları bilmezse bir insan Kur'an'ı tam iyi tanıyamaz. Kur'an-ı Kerim'i efendim anlayamaz. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için, iyice Kur'an-ı Kerim'in ehli olmak için bu çeşitler hakkında da iyi sahibi olması lazım. Öğrenmesi lazım onları da. Üçüncü hadis-i şerif, Ünzilel Kur'an ala sebati ahrufin likülle harfin minha zahrun ve batnun ve likülle harfin haddun muttalaun. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyuruluyor ki Kur'an-ı Kerim'in 7 harf üzere indirilmiştir. Efendim 7 lügat üzere. Şimdi Arapların çeşitli kabileleri var. Efendim her birinin üslubu var. Şivesi var. Adam senin şöyle dediğin kelimeye onların kabilesinde telaffuz böyle. Mesela biz gel diyoruz. Karadenizli kardeşlerimiz cel cel diyor mesela. Bu bir şey. Yani bunun gibi efendim işte 7 böyle telaffuz veya harf üzere veya şive üzere indirilmiştir. Veya çeşit üzere indirilmiştir. Bu harften maksat nedir diye çeşitli alimlerin rivayetleri var. Efendim her veçhin de bir zahiri vardır, bir batını vardır. Her çeşidin bir dış görünüşü bir de iç şeyi vardır. Ve hepsinin efendim hududu vardır. İnkişaf noktası vardır. İşte bunlar Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmek için iyice öğrenmek lazım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim konusunda bu Ravi Abdullah İbni Mesud Efendimiz çok bilgiliydi. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen bir kimseydi. O söylüyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini o naklediyor bize. Bunların hepsini tefsir kitaplarını okuyup güzelce öğrenmek lazım. Öyle yani Arap bile Arapça biliyorum diye Kur'an-ı Kerim'i efendim izaha kendisi kalkışamaz. Neden? Arapça yetmez. Çok güzel bir söz söylüyor. Efendim bir Kemal Kürkçüoğlu diye bir şey vardı. Allah rahmet eylesin. Mümin kimse Milli Eğitim Din Eğitimi Genel Müdürlüğü de yapmıştı. Bizimle de marifesi vardı, tasavvufla ilgisi vardı, şairliği vardı. O diyor ki Kur'an-ı Kerim Arapça değildir. Hadi. Kur'an-ı Kerim Arapça değildir. Rabçadır. Rabça. Yani Allah söylüyor bu. Her Arap bu Rabçeyi anlayamaz. Hristiyansa hiç anlayamaz. Müslüman olsa o da yetmez. Okuyacak biraz, öğrenecek. Tefsir kitapları var. Bu duvardan o duvara yazılmış tefsir kitapları var. Geçen gün bir alimi okuduk. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri yazmış. 1500 cüz. Maşallah. Çok sevdim adamı yani. İsmi şöyle kalbime yazıldı yani. 1000 cüz, affedersiniz. Bir hadis ilminde de bir kitap yazmış. O da 1500 cüz. Yani bu cüz bir fasikül bile olsa muazzam bir bilgi. Muazzam bir bilgi. Yani bir cüzde kaç sayfa varsa bir ayet için kaç sayfa ayırmış olduğunu anlayın oradan yani. Bir de uzun uzun yazdıysa ne kadar müthiş bilgiler var işin içinde. İnsanın bunları okumadan, öğrenmeden, bilmeden cahillikle kalkıp Arapçayı biraz okudum diye şey yapması uygun olmaz. Bizim Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır bir tefsir kitabı yazmış. 8 cilt. Efendim böyle odaya kapanırmış. Bütün kitapları böyle yayıp açarmış. Oraya onu koyarmış, oraya onu basacak yer yok odada. Bir ona bakarmış, bir oraya bakarmış. Hülasasını işte efendim oraya yazmış. 8 cilt. Ve muazzam güzel bir tefsir. Okumak, anlamak bir mesele. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendisinin yanında deryadan bir bardak numune, o kadar. Derya nerede? Bardak nerede? Hani bir bardak suda fırtına koparmak filan diyorlar. Bir bardak ne olacak? Nihayet bir bardak küp diye içersin ama deryayı içemezsin. Derya, hani tatlı su bile olsa tuzlu olduğu için içmek değil de onu kimse içemez. Kur'an-ı Kerim deryadır. Onları bilmeyen insanın da lütfen haddini bilsin de Kur'an-ı Kerim'i diline dolamasın. Bilmediği şeylerden anlatmaya, konuşmaya kalkmasın. İnsan. Allah'ın kelamı oyuncak değil. Allah'ın ne dediğini, neyi bize söylediğini anlatıyor Kur'an-ı Kerim. O konuda yanlış bir yorum yaparsa mahvolacak. Evet. 4. hadis-i şerif. Ünzilel Kur'an-ı ala seb'ati ahrufin amirun ve zacirun ve tergibun ve terhibun ve cederun ve kısasun ve meselun. Burada da efendim yine Kur'an-ı Kerim 7 harf üzere indirilmiştir diyor. Bu harflerden ne kastedildiğine dair malumat olduğu için bu hadis-i şerifi de buraya yazmış demek ki şeyhimiz. 7 harf üzere inmiştir. Bu 7 nedir? Amirun, emredici. 1. Ve zacirun, yapma diye men edici. 2. Şunu yap diye emreden, yapma diye yasaklayan. 2. Ve tergibun ve terhibun. Bak şöyle yaparsanız sevap kazanırsınız. Tergip bu. Şöyle yaparsanız bak çok kötü duruma düşersiniz. Bu da terhip. Tergip bir şeyi rağbetlendirmek demek. Terhip de bir şeyi yapmayın diye korkutmak demek. 4. Ve cedelün ve kısas. Bir de cedel var Kur'an-ı Kerim'de. Kafirler şöyle dedi. Sen ona şöyle söyle ey Resulüm. Onlarla mücadele. Kafirin küfrüne karşı Allah'ın cevabı. Mesela ne demiş? Kemiği eline almış. Kafir, müşrik. Peygamber Efendimiz'in karşısına gelmiş. Kemik, eski bir kemik bulmuş. Ne kemiği bulduysa. Böyle parmaklar arasında ufalamış. Kemik ufalanıyor. Çürümüş yani. Bu çürümüş kemik böyle ufalanıp dururken Allah bunda mı diriltecek? Kafirliğe bak yani. Diriltemez sanıyor. Peygamber Efendimiz'e Allah ayet indiriyor. Diyor ki o kafire. Kul yuhyihellezi enşe'ha evvele merre. O kemiği ilk önce nasıl yaratmışsa Allah gene öyle diriltecek. Onu ilk yaratan Allah değil mi? Hatta o ilk yaratışından sonra onun o çürümesi bile Allah'tan. Niye çürüyor? Değişme oluyor. O değişme de Allah'tan. O değişmeyi yaptırtan da Allah. Onu yeniden yaratmaya da kadir. Ve huve fikulli halkin alim. Her çeşit yaratmayı hakkıyla bilir, her çeşit yaratmaya hakkıyla kadir. Nedir bu? Kafirin, kafirce bir sözüne Allah'ın bir cevabı var, cedel. Öyle diyorsun ama böyledir. Diye. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler de var. İnsan okudukça imanı artar. Vay be, kafir de ama boş kafalıymış. Müşrik de ama yanlış şey yapıyormuş. düşünüyormuş de. Bak diyor ki bir ayet-i kerimede لَوْكَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ وَفَسَدَتَا. Eğer bu yerde gökte Allah'tan başka bir kuvvet daha olsaydı, bir emir kuvvet sahibi varlık daha olsaydı mücadele ederlerdi. Ortalık karmakarış olurdu. لَفَسَدَتَا. Yer gök mahvolurdu, fesada uğrardı, bozulurdu. Karmakarış olurdu. Neden? O bir şey söyler, ötekisi bir şey söyler. Bir birliğin başında iki tane komutan olsa, birisi hücum dese, ötekisi dur dese, birisi ileri dese, ötekisi geri dese, birisi efendim sağa dese, ötekisi sola dese, bu o askerler ne yapacak? Birbirine çarparlar, mahvolurlar. İşte karışıklık olur, fesat karışıklık demek. Karma karışık olur ortalık. Eğer Allah'tan başka bir ilah daha olsaydı, bir tanrı daha haşa sümme haşa olsaydı, nizam bozulurdu, karma karışık olurdu. Ne diyorlar? Külhan Beyler bile söylüyor. Bana bak diyor, çekil buradan diyor, bir çöplükte iki tane horoz ötmez diyor. Hadi bakalım, burası benim semtim diyor. Yani olmuyor iki tane. Ya birisi ötekisini temizleyecek, tepeleyecek, çekecek, kaçırtacak. Bir tane olacak yani, öyle iki tane olmuyor. E bunları Allah Celle Celaluhu çok güzel efendim anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman elhamdülillah, bizim imanımız ne kadar kuvvetliymiş. Elhamdülillah ne kadar doğru yoldaymışım. Elhamdülillah ne kadar sağlam akla, mantığa, ilme, hikmete, irfana imiş. Elhamdülillah ne kadar doğru yoldaymışım. Elhamdülillah ne kadar sağlam akla, mantığa, ilme, hikmete, irfana uygun bizim dinimiz. Hamd ediyoruz. Secdelere kapanıyoruz. Sevinçten uçuyoruz yani. Elhamdülillah ki Müslümanız diye. Ya puta tapsaydık? Allah saklasın. Öyle bir aileden gelseydik. Hadi bakalım gel bu öküze tapın. Öküz karşıda möh diyecek. Bu da onun karşısında ona bir şey efendim kıymet vererek şey yapacak. Öküz arkasından pisleyecek caddeyi. Bu da onu şey yapacak. Hadi bakalım. Taptığının pisliği işte, buyur. Ondan sonra biz getireceğiz, öküzü keseceğiz burada. Efendim, etinden taze ise, beğeniyorsak şey yapacağız. Efendim, pirzola yapacağız, yiyeceğiz. O orada tapınacak. Derisinden pabuç yapacağız, tepe tepe giyeceğiz. O orada ona tapınacak. Boynuzundan efendim, borazan yapacak millet. Efendim, orada tapınacak. Akıl mantık var mı? Yok. Demek ki elhamdülillah bizim dinimiz ne kadar güzelmiş, memnun oluyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Böyle şeyler de vardır. Yani kafirlere ne söylemek lazım geldiğini, mücadelenin usulünü gösteren, söylenecek sözü gösteren ayetler de vardır. Ve kısasın, demin de söylediğim gibi kıssalar vardır. Firavun ne yaptı, sonra ne oldu? Bu dağlar benimdir dedi, bu ovalar benimdir dedi, bu ülke benimdir dedi, benden başka sizin tanrınız olamaz, bana tapacaksınız dedi. Efendim sonra ne oldu? Su da boğuldu gitti. Leşini deniz kenara attı. Hani ne oldu? Nerede kaldı o iddialar, o palavralar? Bitti. İşte efendim bilmem Nuh Aleyhisselam'ın kavmi dinlemediler. Hem de nasıl dinlememişler? İnada bak yani. Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara felem yüzitüm duai illa firara. Gece gündüz ben kavmimi senin yoluna çağırdım ya Rabbi diyor Nuh Aleyhisselam. Burasına gelmiş. Gece gündüz kavmimi senin yoluna çağırdım ya Rabbi. Onlar da ben çağırdıkça kaçtılar diyor. Firar. Felem yezithim duai illa firara. Benim onlara davet etmem, çağırmam onların firarını arttırdı. Çağırdıkça firar ediyor. Aksine yani. İnadına eşek gibi. Eşekten de beter. Efendim gerisin geriye. Ve küllemâ da'avtuhum litagfire lehum ca'alû esâbi'ahum fî azânihim. Ben senin ayetlerini onlara okurken, senin yoluna onları çağırırken ne yaptılar onlar? Kulaklarını tıkadılar. Yani bir de boş ver demekle yetinmiyor, bir de inadından kulaklarını tıkıyor yani. E böyle inat ettiler. Ne oldu? Tufan geldi. Hepsini sildi, süpürdü. Hepsi boğuldu. Efendim, yeryüzünde kafirlerden bir şey kimse kalmadı. Nuh Aleyhisselam'ın yanında olanlar, ona iman edenler kurtuldu. Oğlu iman etmedi, mahvoldu. Karısı iman etmedi, mahvoldu. Çok ibretli. İşte bunlar nedir? İşte bunlar emsaldir. Efendim, kıssalardır. Efendim, kısası söylüyoruz kıssaları. Sonra mesel, meseleler de vardır. Demek ki bu hadisi şerife göre Kur'an-ı Kerim 7 harftirden maksat 7 kısımdır demek. İşte bu da emir, nehi, efendim teşvik, terhip, efendim cedel, kısas, mesel diye sıralanmış. Ünzilel Kur'an'ı min sev'ati evvabin ala sev'ati ahrufin. Beşinci hadis-i şerif. Hep Kur'an üzerinde 6 tane gelecek dedim. 5.'ye geldik. Efendim küllüha şafin kafin. Muaz radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim 7 kapıdan 7 harf üzere inmiştir. 7 kapıdan 7 harf üzere inmiştir Kur'an-ı Kerim. Her birisi şifa bahşedicidir. Efendim insanın dertlerine, efendim sorularını cevaplandırmaya kifayet edici mahiyettedir. Yani çeşitleri var Kur'an-ı Kerim'in. Nedir bu çeşitler? Efendim işte o çeşitlerin ne olduğuna dair geçtiğimiz hadis-i şeriflerde rivayetler oldu. Şunu anlıyoruz ki efendim şunu anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in içinde çeşitli efendim sınıflandırmalara göre farklı durumda olan ayetler var. Onları öğrenmek lazım, dikkat etmek lazım geliyor. Ve 6. hadis-i şerif efendim Ünzilel Kur'an fi selasi emkinetin Mekke'te vel Medine'te ve Şam. Efendim Kur'an-ı Kerim üç yerde inmiştir. Mekke'de, Medine'de ve Şam'da diye bildiriyor. Şimdi bir kere ayetler genel olarak Mekki ve Medeni, yani Mekke'ye ait, Medine'ye ait diye ikiye ayrılır. Onun için surenin başında yazar falanca sure, efendim bu sure Mekki suredir, yani Mekke'de inmiş suredir demek. Tabi Mekki kelimesinin tarifi var, Medeni yani Medineli sözünün tarifi var. Bunların efendim detayı Kur'an-ı Kerim'i anlatan güzel kitaplar var. Ömer Nasih hocamızın güzel kitabı var, efendim daha başka kimselerin kitapları var. Efendim Mekke ve Medine'li, hangileri Mekki sayılır, hangileri Medine'li sayılır. Bir de burada diyor Şam diyor. Tabi Peygamber Efendimiz Şam'a kadar gitmedi ama Tebük'e kadar gitti. Araplara göre Peygamber Efendimiz'in zamanında efendim kuzey taraf Şam sayılırdı. Yani biz Şam deyince şimdi Suriye'nin baş şehrini düşünüyoruz. Araplarda o manaya değil. Suriye'nin baş şehrinin adı başka. Dimaşk diyorlar ona. Avrupalılarda da başka. Damaskus diyorlar. Aynı. Dimaşk ve Damaskus aynıdır. Şam dedikleri sol taraf demek aslında. Kelimenin çıkışı Şam ne demek? Sol taraf demek. Yani niye sol taraf demişler kuzeyde olan kısımlara, efendim yukarıda olan kısımlara? Güneşe doğru baktıkları zamanı esas almışlar eski Araplar. Güneşe doğru baktıkları zaman doğuya bakıyorlar. Tabii ne olur? Sol taraf Şam. Yani sol. Kuzey tarafı olur. Sağ taraf Yemen. Yani yemin sağ taraf demek Arapçada. Cenub. Yani Yemen. Ondan demişler. Yemen'e Yemen denmesi sağda olduğundan, Şam'a Şam denmesi solda olduğundan. Şarkka, güneşin doğduğu yer, battığı yer. Sağ taraf, sol taraf diye isimlendirmişler. Onun için aşağı tarafta Cenub'da olan yere Yemen diyorlar, yukarıda olan yere de Şam diyarı diyorlar. Bir şehir değil, mıntıka yani, kuzey, kuzey demek yani. Demek ki Mekke'de inmiş, Medine'de inmiş, kuzey tarafta inmiş diye böyle bir sıralama var. Başka tasnifler de var ayetlerin. Gece inenleri var, Leyli deniliyor, gündüz inenler var, Nehari deniliyor. Çeşitli taksimler var o Kur'an-ı Kerim'i anlatan kitaplardan. Efendim, onları güzelce öğrenirsiniz. tariflerini de öğrenirsiniz. Çünkü Medineli ayet denildiği zaman, Mekki ayet denildiği zaman ne anlaşılacak? O hususta da başka tarifler var. Gelelim biz 7. hadisi şerife. Buraya kadar Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgiler sunulmuş oldu. Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenmek için Kur'an bilgilerini tam öğrenmemiz lazım. Sağlam alimlerin, büyük alimlerin, takva ehli, salih alimlerin Kur'an üzerine yazmış olduğu kitapları okumak lazım. Bozuk insanların kitaplarını okumamak lazım. Çünkü bozuk insan meseleye tam vakıf değildir. Yanlış fikir söyler, kafirce fikir söyler, eksik fikir söyler, yanlış bilgi sahibi olur insan. Demek ki biz okuyacağımız kitaplarda konunun uzmanı, hakikaten mütehassısı, alimi olan insanların eserini okuyacağız. Cahili olan insanların eserlerini okumaktan kaçınacağız. Çünkü vakit israfıdır. Cahilin yanlışını düzelteceğim derken çok zaman harcanır. Delinin birisi bir kuyuya bir taş atar, bir deli bir kuyuya bir taş atar, 10 tane akıllı o taşı çıkaracağım diye ter döker. Kolay değil yani. Onun için yanlış kitap okumayın. Bir arkadaş vardı, profesör, öldü. Allah rahmet eylesin. Fransa'ya gitmiş. Tabii orada Müslüman, ilahiyatlı olduğu için oradaki kaldığı şehirdeki insanlarla çeşitli münakaşalar yapmışlar dini konularda. O da demiş ki bak şu kitabı, şu kitabı oku. Göreceksin o zaman bizim haklı olduğumuzu. Şu kitabı oku. O zaman diyor ki hayret ettim diyor bana anlatırken. Ben demiş senin söylediğin kitabı papaza sormadan okuyamam. Önce papaza bir soracağım. Efendim şu kitabı oku diyorlar. Okuyayım mı okumayayım mı? Oku derse okuyacağım diyor. Bak adamlar nasıl şeye bağlamışlar kendi elemanlarını. O kitabı okuma diyecek, tamam. Bir bakıma güzel. Neden? Mütehassısı hangi kitabın okunacağını, okunmayacağını söyleyebilir. Onun için bizde de kardeşlerimiz her kitabı okumasa da alime gelse, sorsa iyi olur. Bizde papaz da bir yamuk insan olduğundan yanlış insana sormuş oluyor. Hangi kitabı okuyacağını aslında gerçek alim bir kimseye sorması lazım. Fransa'daysa, Fransa'daydı anlattığı, Paris'e yakın bir yerde, gidip Hamidullah Bey'e sorsunlar bakalım ne diyecek. Yani yanlış yere soruyor tabii. Türkiye'de de yanlış yere sorarsan, namaz kılmayan bir insana cuma namazına gitmek iyi midir, kötü müdür diye sorsan ne diyecek? Kendisi de gitmiyor zaten. Gitmesen de olur der. Böylece Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenmek lazım diye bu ayet, bu hadis-i şeriflerden sonra ona dikkati çekiyoruz. Bak o ayet-i kerimeyi hiç unutmayın. Sabahları okunuyor mihrapta. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'i biz azimüşşan, alemlerin Rabbi olarak efendim Allah kendisi buyuruyor. Eğer bir taşın taştan bir kaya, dağın üstüne indirseydim bu Kur'an-ı Kerim'i, efendim dağ parça parça olurdu. Allah korkusundan böyle büzülüp kalırdı. Efendim saygıdan, korkudan. Siz ne oluyorsunuz? Yani bu kadar önemli Allah'ın kelamı. Onun için bunu öğreneceğiz. Öğrenmenin içinde bu kadar hadis-i şeriften aklımıza kalan ne? Kur'an-ı Kerim'in incelikleri var, çeşitleri var. Onları da öğreneceğiz. Bu çeşitleri kimden öğreneceğiz? Kur'an'ı iyi bilen alim, salih, abid, zahid, ehli Kur'an, Allah'ın mübarek kullarından öğreneceğiz. Şimdi ben Ankara'da bir vali kardeşimiz bana rica etti. Dedi bir tanıdığım var, akrabam. Onlar cumartesi günleri toplanıyorlarmış. Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorlar. Hocam şunlara gidip Kur'an-ı Kerim öğreti verir misin dedi. Ben de o zaman fakültede asistandım. Vali, sevdiğimiz kimse. Vali rica edince insan da koltuğu kabarıyor. Hoşuna da gidiyor. Sonra Kur'an öğreteceksin dedi. O da güzel. Sevap kazanacağız demek ki. Kalktım gittim. Gittim toplantıya. Bahçeli Evler'de bir ziraat mühendisi beyefendinin apartman dairesi, kaloriferli daire. Gittim. İçeri girdim. Şoke oldum. Şaşırdım, afalladım. Niye? Bizim Kur'an talebelerinin Kimisi mini etekli, kimisinin başı açık, kimisi erkek, kimisi kadın, efendim kimisi büyük, kimisi küçük, dizilmişler karşıma. Hadi, ben böyle tahmin etmiyordum. Harman olacaklarını tahmin etmiyordum böyle. Efendim yeni harman sigarası gibi. Efendim, oradan bir şaşırdım. Mini etek, ya Kur'an okuyacak insan hiç olmazsa evinden arar bulur, bir uzun etek bulur, maxi etek, onu giyer. Kur'an dersine gidiyorum diye. Bir de şifondan da olsa, uydurma da olsa, kaydırma da olsa başına bir örtü tedarik eder. Öyle gelir, Kur'an dersine gidiyorum filan diye. Başı da açık, bacakları da açık. Şimdi fesubhanallah, tövbe tövbe. Şimdi ben şaşırdım. Bizim böyle bir şeyle alışkanlığımız yok. Şaşırdım, neyse ilk başta da bir şey de demedim. Dur bakalım, nereye varacak? İşte ben de merak ettim. Dedim hadi kağıtlar, kalemler nerede? Bir kara tahta bir şey yok mu şurada yani? Elif yazacağım, B diyeceğim, üstün diyeceğim, esire ötre diyeceğim, Kur'an-ı Kerim'i anlatacağım filan. Yok dediler. Biz öyle Kur'an öğrenmek istemiyoruz. Nasıl istiyorsunuz? Bize Kur'an-ı Kerim'in manasını anlat dediler. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini istiyorlarmış. Ben de sandım Kur'an-ı Kerim'in yazısını öğrenecekler. Pekala dedim. O zaman nereden başlayalım? Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetlerinden başlayalım diye düşündüm ben. Neden? Bunlar şey değil. Şimdi bekledim. Akşam vaktinde çağırmışlardı, gittim. Namaz kılan yok işlerinde. Namaz kılmıyorlar. Dedim ben namaz kılacağım. Ev sahibi afalladı, bocaladı. Bana bir küçük sandık odası gibi bir oda gösterdi. Duvarında ut asılı böyle. Kocaman karınlı ut mu deniyor ona? Ne deniyorsa. Dımbırtı. O asılı duvarda. Ondan sonra bir de küçük etajer var. Kitaplar var orada. Baktım Budizm'le ilgili kitaplar var. Hristiyanlıkla ilgili kitaplar var. Ha anladım. Adamlar koleksiyon yapıyor. Koleksiyon yapıyor. Her dinden bilgi sahibi olacaklar. Haftanın bazı günlerinde de dımbırtı var. Anlaşılıyor. Bazı günlerinde dımbırtı, bazı günlerinde zımbırtı, bazı günlerinde efendim tıkırtı, bazı günlerinde fıkırtı. Anlaşılan böyle gidiyor. Şimdi ben namazı kıldım, canım sıkıldı tabii. Ama dedim ki Allah Kur'an-ı Kerim'i mümin olmayan bir kavme Peygamber Efendimiz'i gönderdi. O da uğraştı. Efendim Allah'ın dinini tebliğ etti. Ben de bunlara dini tebliğ edeyim dedim. Nasıl tebliğ edeyim? Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre. Kur'an-ı Kerim nasıl indiyse önce imanları bunların bir sağlamlaşsın. Kendiliklerinden şöyle hizaya gelsinler filan. İkra suresinden başladık. Hani Hıra mağarasındayken Peygamber Efendimiz'e ilk gelen vahiylerden başladık. Fakat ondan sonra Müddessir suresi, Müzzemmil suresi derken mühendislerden bir tanesi Almanca bir kitap getirmiş. Theodor Nöldeke'nin efendim Kur'an-ı Kerim üzerine bir kitabı. Theodor Nöldeke İslam düşmanı bir Alman. Azılı kafir biliyorum. Azılı kafirin Kur'an üzerine yazdığı bir kitabı almış gelmiş. Kur'an çalışıyoruz diye. Canım Nöldeke'den ne çıkacak? Yani sineği sıksan ne yağı çıkar yani? Nöldeke kafir. Efendim onun kitabını getirmiş. Onun oradan okuyarak yani konuyu daha geniş anlayacak mı anlayacak filan. Yani ne oluyor? Ehil olmayan kaynaklardan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışıyor. Biz epeyce tabii gittik geldik çalıştık. Onlar da memnun oldular. Biraz efendim şeyler oldu. Bilgileri biz tebliğ etmiş olduk, anlatmış olduk. Sonra benim askerlik işim geldi. Ben askere gittim. Ondan sonra o şeylik bir daha giriş olmadı. Öyle kaldı. Tebliğ ettiklerimizden ne faydalandılarsa 6-8 ay ne kadar gittiysek öyle oldu. Yani olmadık kitapları okursa insan hidayet bulamaz. Kafirin kitabını okudu mu sapıtır. Mesela İslam tarihi diye kitap yazmış İtalyan Leone Caetani isimli bir adam. Ama tek başına yazmamış. Bütün papazlara taksim etmiş görevi. Efendim ne kadar iftira, ne kadar yanlış, ne kadar hata, ne kadar kafirce fikir varsa hepsini kitabına yazmışlar. anneanne der İslam diye bir İslam düşmanı ve hatalarla dolu, iftiralarla dolu kitap yazmışlar. Hüseyin Cahit Yalçın hapise tıkılmış burada, gazeteci. İtalyanca biliyormuş, İtalyan lisesinden mezun neyse. Efendim, o kitabı tutmuş Türkçe'ye çevirmiş. Bez, gri ciltli, 10 cilt halinde bez ciltli. Basmışlar, piyasaya da sürmüşler. Okuyanın kafası karışıyor. Okuyanın kafası karışıyor. Çünkü adamlar müsteşrik, papaz, din düşmanı, İslam'a karşı. Artık işte bu, Allah razı olsun, Asım Köksal var Ankara'da. Yani iyi, alim, fazıl, tanıdığımız bir kimse. O bir İslam tarihi yazdı da, çok güzel yazdı. Hatta Ziya-ul Hak Pakistan'a çağırdı da nişan verdi buna. Büyük mükafat aldılar. Biliyorsunuz Asım Köksal'ın İslam tarihi, yani böyle beynelmiler bir mükafat da aldı. O hem İslam tarihini yazdı hem de ayrı bir cilt halinde bu Annali del İslam, Leone Caetani'nin İslam tarihi isimli iftiralar ve yanlışlarla dolu eserinin yanlışlarını koca bir eser halinde efendim belirtti. İslam tarihinin de dipnotlarında belirtti. Niye anlatmak istiyorum bu kadar teferruattan, misaller, isimler vererek? Bir bilgiyi sağlam yerden almazsanız zehirlenirsiniz. Suyu sokağın kenarındaki birikintilerden susadım diye eğilip içer misiniz? İçmezsiniz. Her çeşmeden içer misiniz? İçmezsiniz. Her çeşmenin suyu içilmez. Her kuşun eti yenmez. O çeşmenin üstüne yazıyor belediye kırmızı yazıyla, bu su mikropludur, kullanmayınız. İçilmez. Efendim ancak bilmem sulamaya yarar, araba yıkamaya yarar diye yazıyor. Onun için yani mikroplu adamların mikroplu fikirleri mikroplu kitaplardan AIDS mikrobu gibi yayılır. Hani doktorun birisi AIDS'li bir hastayı tedavi ederken bulaşmış. Böyle şeyler oluyor. Onun için mikroplardan sakınır gibi böyle garazkar insanların şeylerinden de kaçınacaksınız. Alim arayacaksınız. Hakiki alim arayacaksınız. Takva ehli olacak. Allah'tan korkan insan olacak. Hakikaten derin alim olacak. Güzel ahlaklı olacak. Misyoner filan olmayacak. Oranın buranın ajanı, din düşmanı olmayacak. Evet. Şimdi kaç dakika oldu? Konuşmaya başlayalım. Birisi bir söylesin, bilen varsa. Kaç? Epeyce geçmiş. Bir hadis daha okuyalım. Burada bırakalım. Yedinciyi okuyalım. Bırakalım. Epeyce geçtiğine göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Ramuz'un 84. sayfasının 7. hadisi şerifinde buyuruyor ki, unsur ehake, zalimen ev mazlumen. Kıyla, ya Resulallah, ensuruhu mazlumen. Fekeyfe ensuruhu zalimen? Kale, tahcüzuhu aniz zulmi fe inne zalike nasrahu. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh'den, Tirmizi'den, hem de Tirmizi Hasan sahih hadis diyor. İbni Hibban'dan, efendim Enes radıyallahu anh'den, İbni Ömer radıyallahu anh'den Taberani efendim rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Yani sahih bir hadis-i şerif. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Müslüman kardeşine, sen Müslüman kardeşine zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et. Zalim kardeşine de yardım et, mazlum kardeşine de yardım et. Demişler ki, ya Resulallah, mazlum olduğu zaman koşayım yardımına, kurtarayım. Tamam, mazlum olduğu zaman yardımcı olayım. Yani birisi ona zulmediyor, gideyim kurtarayım, tamam. Ama zalim iken nasıl yardım edeceğim? Olur mu ya, zalime gidip yardım etmek olur mu? Yardım etsem Adam öbür tarafta, adamı dövüyor, ona yardım etsem ben de günaha girerim. Kesiyor, ben de kessem ben de katil olurum. Yani zalime yardım nasıl olacak diye sormuşlar. İyi ki sormuşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı konular dinleyenlerin hatırında iyice yerleşsin diye nükteli söylerdi. Şimdi bu herkesin hatırında kalır. Peygamber Efendimiz dedi ki, zalim kardeşine de yardım et, mazlum kardeşine de yardım et. Tabii herkesin afallar şaşırır. Çünkü dinimizde çok kesin olarak biliyoruz ki, kesin biliyoruz ki zalime yardım edilmez. Zalime meyledilmez. Zalime eyvallah denilmez. Efendim, zalime destek olunmaz. Zalimin yüzüne gülünmez. Efendim, zalim desteklenmez. Efendim, bunu biliyoruz. Kesin bu. Allah'ın efendim çok aşikar bir emri bu. Zalimken yardım edin, mazlumken yardım edin. Ne demek oluyor? Hemen sormuşlar. Sorusun diye zaten Efendimiz mahsustan öyle nükteli söylemiş oluyor. Efendim, sorunca demişler ki, mazlumken yardım edelim ama zalimken nasıl yardım edebiliriz? Zalim kardeşini zulüm yapmaktan men edersin, engellersin, yaptırtmazsın, yapma bunu diye. İşte o da ona yardımdır. Neden? Zulmü yapsa belasını bulacak, cehenneme gidecek, cezasını çekecek. Yaptırmayınca ona yardım oluyor. Zalime yardım nasıl olacak? Zulmünü engellemekle olacak. Yaptırtmamakla olacak. Evet. Bu son hadis-i şerif. Yani mümin kardeşini sevecek. Tamam, hepimiz birbirimizi seveceğiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu çok mühim bir husus. Yani biz ihvanız, ne demek? Kardeşiz. Nasıl kardeşiz? Ahiret kardeşiyiz. E nedir bu? Efendim, ahiret kardeşliği çok sevaplı bir şeydir. Ahiret kardeşi olanları Allah, mahşer yerinde, arş-ı âlâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelendirecek, sefa sürecekler. Büyük mükafatlar verecek, çok sevaplar kazanacaklar. Onun için kardeş olmak çok önemli de birbirimizi çok seveceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz, birbirimize yardımcı olacağız, kenetleneceğiz, beraber çalışacağız, İslam'ı koruyacağız, Müslümanlara yardımcı olacağız. Ama zalimse zulmünü yaptırmayacağız, doğru yola çekeceğiz. Şaşırmışsa efendim hakka çekeceğiz. Sapıtmışsa düzelmesine çalışacağız, o tarzda. Doğru yolda gidiyorsa destekleyeceğiz. Evet, Allah bir insanın hayrını murad etti mi ona iyi bir arkadaş nasip edermiş, bilmediğini hatırlatırmış iyi şeylerden, bildiği şeyi yapmasına yardımcı olurmuş. Vazifemiz böyle olacak. Allah hepinizden razı olsun, hepimizi böyle birbirini seven hakiki ahiret kardeşleri eylesin. Böylece büyük sevaplara nail olmayı nasip eylesin. Evet, bir burada kağıt geldi. Geçen hafta bir çift siyah ayakkabı yanlış alınmış. Alan kardeşimiz bunu fark ettiyse dersten sonra şadırvanda buluşup değiştirelim diye bir mesaj var. Bu maddi bir şey efendim. Bundan sonra gelelim hatmimizi yapmaya ve çok hatim duaları var, onları yapmaya. Ondan sonra da ders tarifimiz olacak. Duaları evvela yapalım. Efendim, Fatiha-i Şerife meal besmele. أعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين سبحان ربي الذي لا إله إلا هو الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وخيراتنا وحسناتنا وختمنا وإورادنا ودعائنا يا ربي yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayrat-ı hasenatımızı, zikr-ü tesbihatımızı ve kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 12 maşallah 12 hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve çekilmiş olan 7 adet 4444'lük salat-ı tefriciyeyi ve okunmuş olan 1001 adet Mülk Suresini ve 500 adet Yasin-i Şerif'i ve diğer hayrat-ı hasenat ve ibadet ve taatlerimizle beraber cümle rızana uygun fiillerimizi, hareketlerimizi lütfunla kerimine kabul eyle ya Rabbi. Bu ibadetlerimize, zikirlerimize, hatimlerimize, salatü selamlarımıza, süver-i Kur'aniyelerimize ecri cezil sevabı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Her hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müjdelemiş. Bizim şu anda yaptığımız, yapmakta olduğumuz, yapacağımız duaları da bu suretle makbul dualardan eyle ya Rabbi. Bizleri cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Rahmetine erenlerden eyle ya Rabbi. Rızana vasıl olanlardan eyle ya Rabbi. Bu surelerden, bu hatimlerden, bu salatü selamlardan hasıl olan ücur-u mesubatı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesire hazretlerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyleyip Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, rızasına, iltifatına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti Resulükel Kerim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti süveril Kur'aniye ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.